Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Annały migały. No i jak zwykle, nie te annały migały, na uszach nie te okulary, przepraszam, słuchawki, na oczach okulary, pan Hilary, właśnie tak. O, lepiej i słyszę się i wszystko powoli schodzi do normy. Ciężko było się dostać, moi mili, bo strasznie dużo morsujących po drodze minąłem. Komunikaty w mediach były proste, rzeczywiście. Gołoleć na Wisłostradzie, no więc trzeba było ich wymijać ciągle lecących. A że nie mieli odblasków, było ciężko. Zresztą ja też starłem się. Nie wiem, co znaczy w senniku to, że kiedy człowiek raptownie się budzi po pierwszej w nocy, to walczy z nim stronnictwo bezkalsonowców ze stronnictwem kalsonowców. I poddałem się temu drugiemu, temu odpowiedzialnemu stronnictwu właśnie, odpowiedzialnemu za zdrowie swoje i innych, dlatego że gdybym ja zapadł na zdrowiu, no to również zdrowie moich kotów mogłoby nie mieć takiej pomocy, gdybym był chory, więc zdroworozsądkowe stronnictwo kalsonowców wymijające gołoledzian, którzy tłumnie stawili się na apel meteorologiczny władz. Ale jestem i bardzo się z tego cieszę, ale są rzeczy, na które nie powinniśmy sobie pozwalać. I o jednej z takich rzeczy śpiewa Pudel Metalowy, jeden z moich ulubionych okresów w historii metalu. Pudel Metalowy, Herr Metalowy, zespół Twisted Sister. Sama nazwa jest już dobra, a każda okazja do ponoszenia makijażu przez płeć męską też jest dobra. A zatem Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. A co potem weźmiemy, no to zobaczymy. We're not gonna take it. Czasem potrzebny jest taki mocny głos sprzeciwu, nawet jeśli wychodzi on od młodych, szczupłych, sprężystych mężczyzn ubranych w panterkowe spodnie, wymalowanych jak mazowiecka lala, ale to nic. Przekaz jest najważniejszy. Zastanawiam się, ilu młodym osobom ta piosenka Twisted Sister pomogła, bo jednak opresja ze strony często nieświadomych swoich mechanizmów rodziców jest potężna, szczególnie była potężna na przełomie lat 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Taki był czas, że rodzice nie do końca byli świadomi pewnych mechanizmów psychologicznych, które naturalnie zachodzą i niekoniecznie rzeczy wpajane młotkiem na siłę potem skutecznie owocują w życiu dorosłym. Po prostu. Jesteśmy 30 lat już od tego utworu i stosunki rodzice-dzieci uległy pewnej ewolucji. Mogę tutaj przywołać tylko chlubny przykład choćby mojej siostry, będę takim samochwałą, która naprawdę jest świadomą mamą. Ja póki co staram się dobrze, świadomie ogarniać granice międzygatunkowe i starać się dobierać taki język, który rozumieją również inne ssaki, który wykracza poza jeden gatunek. A to nie jest takie trudne. Wystarczy ton głosu, pewien przyjazny gest, mowa ciała, która idzie za tym, co mówimy, i zwierzę rzeczywiście rozumie. Zwierzęta rozumieją dużo więcej, niż nam się pozornie wydaje. Jest już post na mediach społecznościowych. Zastanawiam się, czy pan Zuckerberg właśnie mi go nie powstrzymał, bo post jest związany z tym towarzystwem, które bywało na Kapitolu, sobie po prostu troszeczkę tam trafiło. Ale nie. Chyba nie. Chyba zasięgi nie są obcięte. Powoli zaczynam oglądać powieki. Pan Lutman mówi, mam nadzieję, że Twisted Sister te powieki jednak odklei. Podpisuje listę obecności pan Paweł. Bardzo mi było miło. Czy ja dzisiaj, już wspominałem, że pan Paweł ma nazwisko takie jak pewien kulturysta. Dzisiaj chyba jeszcze nie wspominałem. A zatem słuchacze są nieodłączną częścią Annałów Migały i w związku z tym jakiś czas temu pan Filip W. To Filip W. i tą pierwszą literę nazwiska wiedzą państwo, że nieco przesadnie wziąłem od prezydenta Białego Stoku, człowieka, który był liderem nowatorskiej polityki minimalizmu, czyli nie będzie niczego, Krzysztofa Konnowicza, który tak przedstawiał swoich gości, Jan W. Borodo chociażby. A zatem ja również przedstawiam tak swoich gości. Imię i jedna litera nazwiska. Filip W. zwrócił mi uwagę na tak zwanych gitów, którzy białoruskich, którzy współpracują z zespołem Małczat Doma. Nie są aż tak znani jak Małczat Doma. Dla mnie są znani absolutnie, szczególnie, że uprawiają swoją twórczość po białorusku, co odróżnia ich od rzeczonych Małczat Doma, od tego trio, które posługuje się językiem rosyjskim, ale to akurat na Białorusi żadna ujma, żaden wstyd, dlatego że język rosyjski jest tam po prostu de facto językiem oficjalnym, a język białoruski jest dla hobbystów. A zatem grupa Nürnberg i utwór, który również może otworzyć serca ludziom w średnim wieku, ludziom w wieku silnym, takim jak ja, utwór pod tytułem Zorki. Oczywiście o pewnym aparacie fotograficznym. wczoraj wyśpiewali panowie Białorusini przed milionami słuchaczy, mam nadzieję milionami, o tej porze, dlatego że nasza populacja annałowo-migałowo rozrasta się. I to bardzo dobrze. Pozdrawiam przy okazji Nikifora, który jest autorem grafiki do dzisiejszego posta facebookowego. No, trzeba było dużej wprawy, żeby głowę moją tak pięknie wpiąć w tłum na Kapitolu, gdzieś w drzewo. Wyglądam troszeczkę tutaj jak właśnie człowiek drzewo, jak Ent z trylogii Tolkienów. No to Tolkiena, a nie Tolkien. Tolkien też miał syna, więc mogę powiedzieć Tolkienów. Bardzo to dobrze wygląda. Kapitolu nigdy nie widziałem na żywo. Na żywo za to widziałem Sears Tower w Chicago. To taki wysoki budynek. Ale nie dokończyłem pewnej rzeczy a propos przyjazdu tutaj. Otóż, moi drodzy, gołoleć, z którą tak słowotwórczo się bawiłem przy poprzednim wejściu, jest dosyć ciekawą sprawą. Jeśli po pierwsze jest się poważnym człowiekiem i nie ma się tych fikuśnych tam bzdrąbzdreckich systemów ESP, systemów wspomagania jazdy, jeśli nie ma się ABS-a, bo jest się człowiekiem poważnym, i jeśli się ma letnie opony, no to muszę przyznać, że była to dobra, ciekawa podróż po tak zwanej logice rozmytej, czyli byłem mniej więcej na pewnym pasie ruchu, ale w pewnych granicach. I to też było dobre i pouczające. No dobrze, a ostatnio właśnie zespół Laocze mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie tym, że ja wiedziałem, że chłopaki poruszają się po różnych obszarach kulturowych, że kiedyś to był zespół Koli w utworze na temat kukurydzy. No, ale nie wiedziałem, że aż tak swobodnie po tych obszarach kulturowych się poruszają. Myślałem, że poruszają się jedynie w ramach Europy Środkowej. A tu niespodzianka, spięty z kolegami swoją drogą, na taką ksywę rzeczywiście trzeba zapracować. Poszedł klimatem jeszcze dalej na wschód. Tam, gdzie jest pokrewny nam język, bo nie wiem, czy dla wszystkich słuchaczy jasne jest to, że ludzie w Persji, w Iranie, mający nierzadko niebieskie oczy i dosyć jasną skórę, tak samo jak w Afganistanie, gdzie również tubylcy mają czasem oczy błękitne i język, przynajmniej jeden z języków obecnych w Afganistanie, również powiązany z językami słowiańskimi. Taki sanskryt jest absolutnie powiązany z językami indoeuropejskimi. Jesteśmy z jednego korzenia, jedna grupa, która gdzieś koczowała pomiędzy Europą a Azją, poszła na zachód, a druga poszła na południe, gdzie na Półwyspie Indyjskim podbiła tamtejsze ludy drawidyjskie, te bardziej ciemnoskóre, i wykształciła ten cały system i kastowy, i hinduistyczny w kontakcie z lokalną kulturą. No i właśnie tak. Czuję cały czas te kulturowo-językowe więzy właśnie z obszarem indoeuropejskim, a to jest mały wstęp po prostu do utworu zespołu Laocze pod tytułem Govindam. Govinda, no właśnie, Govinda, pojęcie z sanskrytu tak naprawdę, jedno z imion hinduistkiego boga Kryszny oraz Wisznu jako jego awatara. O tak, bogów, jeśli chodzi o Półwysep Indyjski, jest troszeczkę i rzeczywiście no, są różni. Jeden z nich chociażby podobno żył kilkadziesiąt tysięcy lat temu i wprowadził jogę jako symbol, jako system raczej doskonalenia ducha i ciała, i na przykład hatha yoga to jest tylko fizyczny aspekt jogi, a jest tego bardzo dużo. Mowa o Shiwie. Zresztą taka zabawna anegdota z czasów, gdy Shiva stąpał po ziemi wedle pism. Otóż Shiva wymyślił około 108 dróg do samodoskonalenia się. Hatha yoga była jedną z nich. 108 dróg, biorących pod uwagę różne czakry w organizmie, te czakry materialne, jak również będące poza organizmem czakry. Zaś jego małżonka, Parvati, stwierdziła: nie, to za mało, nie postarałeś się, facet. I mówi: na pewno jest więcej dróg. I udała się na stronę. Shiva trochę był zdenerwowany, więc wysłał ją po prostu: idź, kobieto, idź i udowodnij. No więc kobieta długo jej nie było. W końcu wróciła i powiedziała: no rzeczywiście miałeś rację. Jest tylko 108 dróg samodoskonalenia. A zatem to jakoś mi tak dobrze rezonuje, jeśli chodzi o zachowania mężczyzn i kobiet w ogóle po prostu. Już od 10 tysięcy lat co najmniej. Dobrze, a teraz chciałbym niniejszym, następnymi trzema piosenkami uczcić śmierć niedawno, która mnie zaskoczyła, członka zespołu Pudelsi, Andrzeja Bieniasza, zwanego Pudlem, Pudlem z Gwadelupy również. To nie tyle COVID, to również były choroby inne, które przez epidemię COVID-a po prostu nie były też pewnie do końca leczone dobrze i taki jest właśnie skutek. Andrzej Bieniasz nie żyje, a brał udział w dwóch płytach Pudelsów, czyli w Narodzinach Zbigniewa oraz w Viribus Unitis, czyli krążku, czyli kasecie, z którą pierwszy raz się zetknąłem w wieku licealnym i zobaczyłem, że jest taki zespół Pudelsi. No dobrze, w takim razie będziemy się koło tematyki psiej tutaj poruszać i w tych piosenkach, gdzie grał Andrzej Bieniasz, zaprezentuję po prostu te piosenki. To na przykład spiżowy Rattler z pięknym wokalem Olgi Jackowskiej. lecze szkielet wokalistki na spacer. Miałem dziś do czynienia z ratlerami na smyczach i innych tutaj obrożach i powstrzymywanych przez pancie głównie. No właśnie, z reguły u weterynarza przebywają i doprowadzają psy do weterynarza kobiety. Z tego, co widzę przynajmniej w mojej okolicy. Z kotami jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, dlatego że kot, kiedy zaczyna chorować, zaczyna się ukrywać i łatwo po prostu go przeoczyć, tego kota. Ja na przykład od 2 dni przeoczałem moją kotkę i dopiero dziś zobaczyłem, w jakim stanie jest jej twarzyczka. I nie będę tutaj dawał szczegółów, w każdym razie twarz kota zdecydowanie zdradzała ślady już bardzo zaawansowanej infekcji, a że kot zawsze gdzieś tam w cieniu, w nocy przebywał, więc wcześniej tego nie widziałem. No i cóż, trzeba było owinąć transporterek kocem, żeby kot się bardziej nie przeziębił podczas transportu i dać w odpowiednie ręce. Okazało się, że wizyta u weterynarza wcale nie jest taka straszna, ale na mnie, na ojca tychże kotów, można powiedzieć, zostały nałożone obowiązki i muszę odpowiedzialnie je wykonywać. Na przykład zakrapianie 5 razy kroplami do oczu. Do tego trzeba pewnej techniki, czyli ściśnięcia kota między udami, tak żeby nie wychodził tyłem ani przodem, no i potem oparowanie rękami. Zaś włożenie antybiotyku do pyszczka jest jeszcze bardziej trudne i kot walczy do samego końca. Tak z tym ratlerem mi się jakoś skojarzyło. Państwo piszą o nowym prezydencie Bidenie, pan Marcin. Bardzo się cieszę. Coś również o panu Bidenie. Pobudka ze strony pana Nikifora, Sanockie ze strony pana Filipa W. podpisuje listę obecności. Nie da się tego wyłączyć, pan Paweł napisał. Czego? A pan Demonik pyta, panie redaktorze, czy to prawda, że pachnie pan rzeżuchą? Tymański i Kędzierski tak powiedzieli. No skoro tak powiedzieli, skoro to było ich wrażenie, to ja nie mogę kłócić się z ich wrażeniami, z ich odczuciami. Jeśli tak dla nich było, to owszem. A i pan Paweł podpisuje listę obecności i zastanawia się nad kawą. Zrobić czy nie zrobić, a noc długa. No jak to? No zrobić. Absolutnie zrobić i proszę się zastanowić nad kawą. To jest też takie znamienne, że marki herbat i kaw no w jakiś sposób nas określają. Ja ostatnio świadomie wybieram kawę reklamowaną przez Ryszarda Rynkowskiego. Wyobrażam sobie, że Ryszard Rynkowski w takich skórzanych góralskich kapciach przemierza swój dom z boazerią na ścianach. Jestem pewien, na 100% pewien, że Ryszard Rynkowski ma boazerię w swoim domku, w swoim takim tym segmenciku. W szlafroku, a że jest taki porządnie uwłosiony, to włosy spod z tego szlafroka wychodzą i ma taką kawkę, która nie jest, za droga nie jest na pewno, jest jedną z tych tańszych, jest z polskiej przetwórni, no nie mogę nazwać tej kawy, chociaż mam to na końcu języka, bo będzie to kryptoreklama, ale taka typowa, nie za droga, nie za tania kawa dla ludzi po 40 właśnie, taka umiarkowana dla tych, którzy są za starzy na sen, ale już są za starzy na seks, a za młodzi na sen, już w ten wiek średni można spokojnie i śmiało wchodzić. No dobrze, część druga wspomnienia członka Pidelsów, tym razem jego pseudonim, tak go nazywano. Pudel z Gwadelupy, ba, był do tego utworu kiedyś teledysk. No, dosyć jawnie wyśmiewający pewne materialne fetysze, którymi ludzie się kierują. Nogi proste mam jak słupy, jestem piękny i puszysty, ojcem moim radler bystry. Jestem pudlem z Gwadelupy, noszę stąd piękne buty. Jestem pudlem z brodowodem, jeżdżę złotym samochodem. Moja matka to wodołaz, ślepia czarne ma jak smoła. Moje dzieci Pekinczyki, porypane małe friki. Jestem pudlem z brodowodem, jeszcze złotym samochodem. Mieszkam w zamku szlosem Fidel, mam tam piękny czarny kibel. Jeszcze złotym samochodem. Pudel z Gwadelupy to bodajże drugi utwór na albumie Viribus Unitis. No, mocno krakowsko to tutaj wszystko jest. A ja czytam Państwa komentarze. Wcale nie najtrafniejsze chcę najnowsze i wszystkie. Po prostu. Pan Jacko mi przesyła Dupont, ostatni koncert Kraków w 1985 roku, czyli wtedy, kiedy Piotr Marek jeszcze był członkiem zespołu. No, tak właśnie. Natomiast pan Zbyszek jeszcze odnosi się do utworu, który był jakiś czas temu. Ja zsuwam maskę, jak pociągam Medeka czy K. Powiedzmy tak, Asmiena, pozdrawiam Zibi Zorka, Asmiena, oczywiście Smiena 8M. Ja mogę śmiało podawać te nazwy. To był aparat fotograficzny, który dostałem na swoje 7 urodziny. No, który naprawdę wiele widział i to było niesamowite i też smutne, że chyba ostatnich rolek już z tego aparatu nie mam, a szkoda, bo dokumentowały moje wtedy 7-8-letnie życie i zwierzęta, które wtedy miałem i których już dawno nie ma, a które czasem sobie wspominam. Oczywiście klisza biało-czarna i to nie był żaden artyzm, to była konieczność, bo wtedy tylko taka była dostępna, kolorowa, dużo mniej dostępna i dużo droższa. A teraz chciałbym, kończąc to trio, te trzy utwory poświęcone Robertowi, chciałbym przedstawić utwór, który jest chyba najbardziej w stylu Piotra Marka. Śpiewa ten utwór oczywiście Maciej Maleńczuk. No, jest taki bardzo, bardzo, bardzo krakowski. Zresztą w Krakowie uderzyło mnie jedno, że praktycznie każdy klub, każda knajpa to piwnica. Są ogródki na zewnątrz, ale trzeba schodzić w dół, w dół, w dół. I czuje się zimno i historię tych kamieni. I w takim zimnie i historii tych kamieni na poziomie niższym mogą powstać takie teksty jak Mrok. W oczach twoich, gdzie gitara odchodzi, jakby nigdy nie odchodziła. Gdyby to brzmienie gitary było ściszane z odpowiednio małym tempem, to dałoby się to przeciągnąć aż do końca audycji. A kto wie, może dalej. Pudelsi i mrok, słowa Piotr Marek, który zakończył życie w 1985 roku. No dobrze, mam nadzieję, że drugiego z członka Pudelsów godnie pożegnaliśmy w Annałach Migały. To już ten czas chyba, to już ten wiek, że muzycy, których słuchałem, po prostu czasem sobie już odchodzą. A tu mam z bliska Krakowa, z Krakowa samego mam też wiadomość. Nie tyle odnoszącą się do utworu, ale do tego, co przed utworem. W 100% zgadzam się ze zdaniem prowadzącego co do kontaktowania się ze zwierzętami typu kot czy pies. Sporo cierpliwości trzeba, ale da się je zrozumieć i gdy to poczują, to zaczynają współpracować zamiast wykonywać polecenia. Dodajmy istotny fakt, podobnie jak w wypadku kontaktowania się z ludźmi, żeby podnieść skuteczność, wcale nie trzeba mówić głośniej, a przenieść akcent na intencje. To jest ten wielki, złoty sekret komunikowania się z istotami żywymi w ogóle, że krzycząc i tak od razu stawiając na swoim, no to jedyne, co możemy, jeżeli nie mamy pod sobą naprawdę mocnego aparatu terroru i przymusu, który daną osobę po prostu zmusi do danej czynności, to krzyki stawiane na swoim no, nie do końca są po prostu skuteczne. Ja już nie mówię o etyce, tylko o skuteczności, o efektywności. O wiele łatwiej zbadać, czy dążymy do tego samego, czy mamy podobne cele i po prostu uwspólnić jakoś strategię. Zapytać o te podstawowe cele i potrzeby, które z reguły są zbieżne u mnóstwa osób. A wracając do tematu krakowskiego, wracając do tematu muzyków Pudelsów, tak mi się to wszystko skojarzyło z pewnymi istotami ponadmaterialnymi, które czasem odwiedzają mężczyzn, myślę, że kobiety też. Ostatnio śniły mi się, miały takie jasno niebiesko-zielone oczy i były na granicy realności. Mówię o sukubach, istotach z wyższego wymiaru, z wyższego świata, które czasem przychodzą w nocy, a ich odwiedziny bywają całkiem przyjemne. Ba, tak sobie wyobrażam, że mężczyzna, czy też człowiek może wręcz bardzo uzależnić się od przebywania z sukubami i odwrócić się od, że tak powiem, materialnych partnerek. Ale już może nie będę szedł za daleko w tym wszystkim. I taki jest utwór zespołu X-Mal Deutschland, czyli gotyckiej supergrupy, która kiedyś święciła triumfy, zresztą żeńskiej po części. Inkubus, sukubus i mam nadzieję, że już pan Andrzej z Pudelsów, a tym bardziej Piotr Marek, w towarzystwie znakomitych sukubów przebywa i przeżywa. X-Mal Deutschland teraz. We'll be right back. Kubus, X-Mal Deutschland oczywiście to była grupa. No, ciężko przejść jakąś audycję bez dotykania niemieckiego około gotyckiego grania. Ale czasem może się udać, ale nie dziś. Absolutnie nie dziś. A państwo dalej piszą, co mnie bardzo cieszy, między innymi o aparatach fotograficznych z dzieciństwa. Rzeczywiście Zorka i Smiena to była podstawa. Zenit to już była klasa sama w sobie. To było już lustrzanka, więc można było patrzeć przez obiektyw. Kraków, Bejoki, Ciule i Kapcany to tyle ze skojarzeń nasz jednego ze słuchaczy, jeśli chodzi o Kraków. Pan Demonik z kolei zwraca uwagę na utwór Wampir z albumu Psychopop. Oczywiście też jest coś takiego. A pan Paweł pije też taką kawkę, która jest akceptowalna po polsku. Muszę przyznać, jest akceptowalna, jest w porządku, no byle te, ja mówię, byle nie te takie światowe, te nie wiadomo co, bo tam nie wiadomo co, a takie nasze, to jak najbardziej, szczególnie reklamowane czasem w filmach polskich, między innymi, czy parodiowane, to już w ogóle jest super. A teraz chciałbym państwa zaprosić na wycieczkę. Nie będę mówił tego oklepanego zwrotu na muzyczną podróż, bo to nie o to chodzi. Na wycieczkę, gdzie szwedzki zespół Hallas, chociaż Hallas to tak bardziej po grecku mi rezonuje, ale dobrze, niech będą Hallasi ze Szwecji. Pójdą w nieco kosmiczną stronę, kosmiczno-progresywną stronę, bo ja rocka progresywnego nie wycinam do końca, to nie o to chodzi, no to takie dobre ścieżki absolutnie zachowuję. I to będzie piosenka pod tytułem Patrzący na gwiazdy, po prostu. The Astral Seer. Teraz dajmy się troszeczkę, dajmy popłynąć sobie wraz z tymi dźwiękami.